se polie Poninio Poninio salaka bongo Poninio salaka bongo bongo Okolo balikambo yo tala simate Okolo balikambo yo banga batote Poninio salaka très impudique Okoko tananda kwa bato oyoka sonite Poninio salaka bongo ye Osalaka na yo très impolie Osalaka na yo très impolie Osalaka na yo très impolie Poninio Poninio salaka bongo Okoko tananda kwa bato beta porte terre Olekani direct na chambre à coucher Poninio salaka très impoli Poninio salaka bongo Osukoli monokote olingi osolo la yona motoi Poninio salaka mal levé Osalaka na yo très impoli Poninio salaka bongo Okokota na biro ya moto ekoti na moto Okokota na biro ya moto sikareta na monokoi Ye yanga na melaka na ye sikareta te Okomi kuna okamati sangrie pake ya sikareta na yo Poninio salaka bongo Okokota na biro ya moto komi kotanga mikanda Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Poninio Poninio salaka bongo Okokota na ndako ya moto sanoli sukite Oko senga ye kisano la tango koti na ndako e Poninio salaka maleduke Poninio salaka bongo Moninga bokola na ye akomi mokonzi Oko senga ye mbongo na kati ya defile Osalaka na yo très impoli Salaka bongo Okokota na ndako ya bato longoli sapato e Soseti etoboka soseti solo e Poninio salaka mal levé Okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa Nzoke ezali mesa bato balelaka Poninio salaka mal levé Poninio salaka bongo e Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Poninio Poninio salaka bongo Outi kolala soki epai nini e Moninga azalaka pemini payo lali Okoti nanda konaye oleki direct na frigo Moninga azalaka na programme naye ya kolia Sala ndenge biloko ekomisika oyoy Oko panda kolela e biloko tina desert Ozalaka na yo très impoli Ozalaka na yo très impoli Poninio salaka bongo Okokota na ndako ya bato longoli simisi Motoki etondi yo na se ya masasamba okoluka otombola loboko bato bayoka solo pona nini osalaka mal levé pona nini osalaka bongo pona nini osalaka mal appris osalaka na yo très poli osalaka na yo très poli Salaka bongo Moninga defisi ombeli na ye ya mason Oye koli mosala obandiko finga ye Pona ninyo salaka bongo Okoloba manka mota la simante Pona ninyo seje na kanami swa batote Osalaka na yo treze poli ye Salaka bongo Oko swana na misa bato yoka sonite Oko swani sa mwasi na yo liboso ya baninga Oko finga e makambo mota kugiko comprendre te Pona nino salaka tre grossier Pona nino salaka bongo Ata mwasi na yo lingiko yoka sonite salaka bongo bongo okolo bali kambota la simate okofinga baninga bokola bino na bango bona nino salaka maleduke mokonzi atio mokonzi oligiki mokonzi bona nino salaka maleduke bona nino salaka bongo ye Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Osalaka très poli Bonanino Osalaka mal élevé Bonanino Osalaka mal éduqué Bonanino Osalaka mal appris Bona niño zalaka mal poli Bona niño zalaka très grossier Bona niño zalaka très impudique Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Bona niño zalaka lisusu Sans gêne, Bona Nino Salaka Bongo. Ba qualificatif Nyon Soba Pesika Kayo. Bona Nino Yoka Ata Sonite. Yo Mopali Mobimba Ba qualification Kakanayo. Bona Nino Salaka Bongo. Bona Nino Salaka très impoli. Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Bona niño Osalaka bongo Bato nyonso bakoma kotonga yo Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo Bona niño yo kaka sonite Soki ba moni yo nanzela ba bandi kola kisa yo misapie Po osalaka très impoli Alors très Bona niño salaka bo Ngoye Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Boninho Bona niño salaka bo Oko kota na ndako ya bato beta porte te Oko kende na babiro ya bato beta porte te Oko kota na bandako ya bato elongi na frigo Tango mosusu soki chambre a coucher fungwani Oko kota ozali sans gêne Bona niño salaka bongo Osalaka na yo très poli